قاب هيره لتاريخ كتابا لناس بكي اسكيما هر دور هر زمانا لناس بكي اسكيما هر دور هر زمانا تاريخ ده جنگ واره خودی سا به نالین مسلمان ای عمری قاب هیره به تاریخ و کتابان به ناز بگی از کیمه هر دور و هر زمانان به ناز بگی از کیمه کیه توفانا به سر عردا جیهانه او با حوزا ترابو به سر عدو سمودان او با حوزا ترابو به سر عدو سمودان یک دربکی کجالو کینه داوود و نوح و سلیمان ای عمری قاب هیره به تاریخ و کتابان به ناز بگی از کیمه هر دور و هر زمانان به ناز بگی از کیمه تشتکن برمیر و کی گهدر زور استم و کی نمرود و فرعون و ابو جهل و یزیدان و کی نمرود و فرعون و ابو جهل و یزیدان تاریخ و کتابان به ناز بگی از کیمه هر دور و هر زمانان به ناز بگی از کیمه